powiedz przecie. Jakim cudem po twojej drugiej stronie toczy życie? Lustereczko, powiedz przecie. Jakim cudem po twojej drugiej stronie toczy życie? Lustereczko, powiedz przecie. Jakim cudem po twojej drugiej stronie toczy życie? Lustereczko, powiedz przecie. Jakim cudem po twojej drugiej stronie toczy życie? Lustereczko, powiedz mi, co to za zaklęcie. Przed nami kolejny lustrzany dzień. Pokrótce to leży w naturze ludzkiej. Nie miej złudzeń, taki jest wykaz z tych kilku pytań. Z podręcznika coś jakby instrukcji życia w lustrzanym świecie. Autodestrukcja bez dwóch zdań. Tak wiem, co jutra lustrzany świat. I tak będzie tu trwał do późna. Tylko tym razem po której stronie lustra ukaże się postać na tyle ostra, bym ją rozpoznał. W lunach parku glonów można usłyszeć wiele takich samych rozmów. Pozwól sobie posłuchać tych słów. Mówią o losie, który z góry przynosi czarne chmury. Ponury fakt dla pokopiowanych głów. Odziani przy narodzinach mianem ofiarnych kozłów. Eureko, nie pozwól im wypływać za daleko. Weź pod uwagę, że wcale nie będzie lekko. Chodź tego, wróć do serca, swego wnętrza. Wszystko samo naturalnie się rozkręca. Gdy jest chęć na ten, to klucz tkwi w patentach na ten czas i jego poszczególnych elementach. Gdy jest chęć na to, to klucz tkwi w patentach na ten czas i jego poszczególnych elementach. Przecież w założeniach nie było mowy o błędach, a jednak jakiś się przypałętał. Przypałętał się jeden błąd, wielbłąd. Yo, ej. Przecież w założeniach nie było mowy o błędach, a jednak jakiś się przypałętał. Autodestrukcja bez dwóch zdań. Tak wiem, co jutra lustrzany świat. I tak będzie tu trwał do późna. Ogłaszam alarm, drzwi cała sala na raz ogłuchła. Ogłaszam alarm, drzwi cała sala na raz ogłuchła. Taki jest wykaz z tych kilku testowych pytań. Taki jest wykaz z tych kilku testowych pytań. Taki jest wykaz z tych kilku testowych pytań. Lustrzanych świat dwa. To taka porwana przez prąd samotna gra. Najgorzej jest to, że nikt nie wie, kiedy się rozpłynie. Tak więc czaskam ten szklany świat. I ty czaskaj, póki masz czas. Tak więc czaskam ten szklany świat. I ty czaskaj, póki masz czas. Póki masz czas. I ty czaskaj, póki masz czas. Czaskaj, póki masz czas. Zmęczonym powieką i nie każ patrzeć, jak lustrzany świat staje się kaleką.